partele sfinților apostoli și tine. Amin. În zilele acelea s-au întors apostolii în Ierusalim. De la aproape de Ierusalim, ce are calea sâmbetei. Și dacă au intrat, s-au suit în casa de sus, unde locuiau Petru, Iacob, Ioan și Andrei. Toma, Bartolomei și Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zilotis și Iuda lui Iacob. Aceștia toți așteptau cu un cuget în rugăciune și în cerere, cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu fratii lui. Și în zilele acelea, culându-se Petru în mijlocul ucenicilor, unde era mulțime de nume împreună, ca la 120 a zis, bărbați, frați, se cădea, se plinirea, i-a spus mai înainte Duhul Sfânt, în Scriptură, prin gura lui David pentru Iuda, care s-a făcut povățitor celor ce au prins pe Iisus, că era numărat împreună cu noi și luase soarta slujbei acesteia. Deci se cuvine dintre acești bărbați care s-a adunat cu noi în toată vremea, cât a trăit și a grăit cu noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi. Unul dintre aceștia să fie cu noi mărturia învierii lui. Și-au pus spre doi pe Iosif, ce se cheamă Barsaba, care s-a numit Iust, și spre Matia. Doamne, care le știi inimile tuturor, arată dintre acești doi preună, pe care l-ai ales să ia soarta slujbei și apostoliei acesteia, din care a căzut Iuda. Și s-a numărat cu cei adăltă până pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Unde era Ioan Botezătorul? Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o să dăm și o să iubiri de oameni întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos a înviat din morți, cu moarte prin moarte călcând. Hristos a înviat din morți, cu moarte prin moarte călcând și celor de mormânt în viață, dărind la adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate, Măcii sale, ale celui încruțin Sfântului nostru Ioan Brădaur, Patriarhul Constantinopolului și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! O viață veșnică să ne închinăm, Sfinte Înviere, noi cele de-a treia zi. Poate ne punem întrebarea de multe ori în viața noastră creștinească, de ce Sfânta Înviere este în zi de primăvară? De ce vine lumina la Sfântul Mormânt? De ce toate acestea? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim că Dumnezeu a făcut lumea, a făcut-o în luna martie. În luna martie, adică atunci când începea să germineze toți mugurii copacilor, când ieșeau practic din iarnă, încep să miște spre viață. Asta nu însemnând că timpul era numărat înainte de a fi lumea. Deci, practic, Dumnezeu când a așezat lumea, după cum spune în Sfânta Scriptură, în ziua întâi a făcut lumina. Apoi, în celelalte zile, până la a șasea, a făcut toată lumea înconjurătoare ca într-a șasea să-l facă pe om în toată slava lui și în a șaptea, declarând zi de odihnă. Deci iată că lumea materială zidită de Dumnezeu începe cu primăvara, adică cu luna martie. Și de ce aceste criterii pentru Sfintele Paști? Odată căzut Adam din Eden, el s-a spurcat. S-a spurcat în toate cele cinci simțuri ale lui, a intrat putregaiul. Și vedeți că noi oamenii suntem închegați din cele cinci simțuri cu care și percepem lumea înconjurătoare. Văz, auz, gust, miros și pipăit. Toate fiind îndoite în noi, din bunătatea lui Dumnezeu, adică dacă cumva pierdem unul pe drumul vieții noastre, să ne rămână încă un simț în noi cu care să percepem lumea înconjurătoare. Adam, prin căderea din Eden, iată că s-a spurcat în toate aceste cinci simțuri și evident că trebuiau toate resfințite. Și pentru aceasta s-a prorocit atât de bine toată răstignirea lui Hristos și toată mântuirea omului. Că ne punem iarăși întrebare de ce a fost pironit pe cruce, de ce a fost însulițat în coasta dreaptă, de ce a curs sânge și apă, de ce toate acestea? Există o mare similitudine între Adam în Eden și Hristos pe cruce. Deci Adamul cel vechi a murit și a trecut în putere, adică sub povara timpului, după cum am mai spus. Adam cel nou, care era Hristos, trebuia să moară ca prin înviere să reînvie viața pe pământ. Și iată că ochii, deci simțul ochilor, se sfințesc cu ceea ce vede Hristos, adică atunci când s-a rugat în grădina Ghetseman, i-a adus Îngerul lui Dumnezeu paharul morții. Și atunci a spus, dacă este cu putință, Părinte, să treacă acest pahar. Dar fiindcă mântuirea omului trebuia săvârșită, el trebuia să facă ascultare Tatălui Ceresc. Și bineînțeles că atunci când vezi cu ochii tăi primejdia morții, toată ființa ta se cutremură că este momentul decisiv, capital în viața ta, când se desparte sufletul de trup. Oare Mântuitorului, când i s-a adus paharul morții, atunci era momentul despărțirii trupești, adică de lumea materială și mai ales patimile care avea să le îndure pentru mântuirea noastră. Urechile cum s-au sfințit? Adică simțul auzului s-a sfințit prin ceea ce strigau când era în clipele morții pe cruce, când strigau iudeii, dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Deci aici le-a fost piatra de poticnire, că Mântuitorul pretutindenea spunea că este Fiul lui Dumnezeu și arătându-se în putere că este Dumnezeu prin minunile care nu poate să le facă oricine. Și pentru aceasta spune ucenicilor, mulți vă veți mânti întru mine în ziua aceasta, la cina cea de taină. Adică cum se vor sminti? Când îl vor vedea umilit, batjocorit, bătut, trupul însângerat și totuși rabdă și nu oprește prin minune dumnezeiască acest supliciu, inclusiv răstignirea pe cruce. De ce a fost răstignit pe lemn și nu pe alt material sau în alt fel omorât? Dacă ne întoarcem iarăși în Scriptură, vedem că Adam gustă din fructul oprit care era simbolizat prin acel pom care avea fruct, deci lemnul. Și evident că Hristos, care este viața veșnică, trebuia ca să se răstignească pe lemn. Deci cum pomul vieții în Eden și a morții în Eden i-a adus moartea lui Adam prin neascultare, așa crucea care era făcută din lemn era pomul vieții pe care răstignindu-se Hristos ne curge nouă viața veșnică. Pironirea mâinilor și a picioarelor simbolizează sfințirea pipăitului prin acea durere cruntă. Deci mâinile cu care Adam și Eva întinde ca să ia fructul se sfințesc prin pironirea lui Hristos pe cruce. Picioarele cu care și-a mișcat tot trupul spre pomul oprit se sfințesc prin pironire, iar coasta dreaptă simbolizează sfințirea Evei. Eva se tâlcuiește viață și iată că Eva, prin neascultare, moare în Edem, adică cade sub pedeapsa dumnezeirii și trebuia readusă în acea cinste. În primul rând, prin fecioria Maicii Domnului, că îl aduce în lume pe Fiul lui Dumnezeu, Fecioară rămânând și Fecioară și în naștere, și apoi păcatul se împunge prin sulița ostașului în coasta dreaptă, din cauza că, după cum vedem, Adam a fost adormit în Eden și i s-a scos o coastă din partea dreaptă, aceea a plinit-o cu pământ, i-a dat forma care o are, a suflat duh de viață și i-a făcut-o spre ajutor. Nu întâmplător, iudeii spre seară își aduc aminte că să nu rămână trup viu răstignit pe cruce, că a doua zi era Paștele la ei, merg la curtea lui Pilat și îi spun acest lucru. Iar arhiereii și cărturarii dau poruncă ostașilor ca să meargă la Golgota și să vadă dacă au murit până la apusul soarelui, nu cumva să apună soarele și ei să rămână vreunul din ei nemort. Și când merg la cei doi tâlhari, îi găsește încă vii. Și atunci le zdrobește fluierele picioarelor, ca din acea durere și cu durerea care mai aveau și pe cruce, prin răstignire, să moară. După ce le-a zdrobit tâlharilor, vine la Hristos și la Hristos l-a văzut că, iată, părea a fi mort. Și ca să se încredințeze, însulițează coasta dreaptă. Și când l-a însulițat coastă în coastă, a curs sânge și apă. Oare la un trup viu nu mai curge sânge și apă, ci curge sânge pur? Iar la mort curge sânge și apă, acea apă fiind lichidul acela, cum îl numesc medicii, limfă sau nu știu cum. Deci, acel sânge și apă nu era altceva decât aducerea vieții, sfințirea vieții veșnice. Și pentru aceasta Sfintele Taine se închipuie la Sfântul Altar turnând sânge și apă, turnând vin și apă. Iar prin rugăciune, acesta în chip nevăzut se transformă în sângele lui Hristos și a apei care este aducătoare de viață. Deci pipăitul se sfințește în felul acesta. Mirosul se sfințește prin aducerea buretelui imbibat în oțet, iar gustul se sfințește prin fierea cu care a fost adăpat Hristos atunci pe cruce. Dacă iudeii l-au făcut în batjocoră, umilindu-l până la moarte, iată că toate acestea sunt aducătoare de viață pentru noi. Paștele, deci, îl serbăm în zile de primăvară. Ele, ducându-se din limita minimă 22 martie până în limita maximă 25 aprilie. Paștele se serbează funcție de luna plină a lui martie, pe cer. Și de ce? Iudeii, când au ieșit din pământul Egiptului, din acea grea robie, iată că au fost scoși la lună plină a lui martie și ei au jertfit lui Dumnezeu jertfă în cinsta ieșirii din robie. De ce nu l-au înțeles iudeii pe Mesia când a venit? Ei știau din prorocii că trebuie să vină Mesia să-i izbăvească din robie. Dar fiindcă erau tari în cerbice, adică atâta de întinați în păcate, li s-au închis ochii și au fost încuiați în împietrire. Și ei nu l-au înțeles pe Hristos venind ca Dumnezeu venind să scoată din robie. O preînchipuire a Paștelui era, deci, scoaterea din robia egipteană a poporului iudeu. că la așa natură, așa ferocitate ajunseseră robia egipteană, încât că faraon a dat poruncă ca la nașterea fiecărei evreice să asiste o moașă egipteancă. Și dacă se năștea bărbat, îl omora, iar dacă se năștea fată, îl lăsa. De ce? Că ei s-au speriat cât s-a mulțit poporul iudeu în pământul Egiptului și le erau frică la egipteni ca nu cumva să-i domine la un moment dat. Și pentru aceasta ultima plagă care li se dă, ultima bătaie poporului egiptean, când au ieșit din pământul Egiptului iudei, a fost că noaptea, în ultima noapte de robie, Îngerul lui Dumnezeu a mers în fiecare casă de egiptean și a omorât pe tot întâi născut din partea bărbătească. Dimineața a găsit morți în pat. Și tot Egiptul era într-o mare durere. Și tocmai atunci iudeii au ieșit din robie. Deci pentru ei era cea mai înaltă sărbătoare pentru iudei, Paștele. Acest Paște ieșirea din robie, că ați văzut dumneavoastră la orice popor se sărbează ziua eliberării de sub o robie. Și este o zi sfântă, o zi tare frumoasă și plăcută și mult așteptată pentru popor. Că s-au salvat dintr-o robie. Dar dacă atunci legea era doar o umbră, iată că din coace în legea nouă este Paștele ca simbol al izbăvirii din robia păcatului. Iudeul, știind că Mesia trebuie să-i scoată din robie, în timpul lui Hristos au ajuns la apogeul păcatelor. Atât de mult s-au pervertit cu neamurile păgâne și au fost prinși în mirajul bogăției, încât că și robiți fiind de poporul roman, nu au înțeles că Hristos vine să-i izbăvească din robia aceasta a păcatului, ci așteptau pe un Mesia să-i izbăvească. Mare smerenie. Ei s-a așteptat ca să vină Mesia într-o foarte mare putere și plin de aur și de argint, că numai acesta poate ca să-i scoate pe ei din această robie. Deci nu întâmplător Dumnezeu le-a dejucat planul iudeilor, că dacă erau murdari în fapte, li s-au orbit ochii duhovnicești și ei n-au mai înțeles acest adânc înțeles al lucrării dumnezeirii. Și când s-au uitat și l-au văzut, nu se poate acesta să fie atât de simplu, umblând atât de desculț, atât de simplu îmbrăcat, și fiind fiul unui teslar, au văzut minunile care le-a făcut. Deci nu se poate totuși să fie Mesia, că după cum vedem, acesta nu ne poate izbăvi din robia romană. Dacă reactualizăm timpurile așteptării lui Mesia, o așteptare falsă, vedem pe iudei cum întinzându-se în toată lumea, așteaptă să se supune toată lumea lor. Deci ei pentru aceasta îl așteaptă pe acel Mesia, ca toate popoarele să fie sub stăpânirea lor. Că este prorocit, supus a nouă Domnul popoarele, sub picioarele noastre. Este prorocit acel stih, dar ei îl iau numai în faza de suprafață. Supus a noroadele nouă simbolizează că sunt chemate toate neamurile pământului la Dumnezeul evreilor. Deci nu să se supună ca într-o robie, dar dacă ei s-au pervertit datorită întinderii lor în tot pământul și mai ales prin moartea lui Hristos pe cruce, nu mai pot înțelege adevărul cuvântului. Și atunci ei întotdeauna au luptat ca să supună popoarele sub picioarele lor și implicit să-l aducă pe Mesia, care va semna pur și simplu stăpânirea tuturor popoarelor. Iar acest Mesia nu este altul decât Anticrist. Deci Crist, Hristos a venit, iar Anticrist este opusul lui Hristos. Hristos a venit în cea mai mare simplitate, Antichrist va veni în cea mai înaltă porfiră. Deci Hristos a scos lumea din robia păcatului prin pironirea trupului său pe cruce și omorând moartea. Antichrist va scoate pe tot evreul din robie, că pentru ei este o robie ducerea în toate națiile pământului. Că de la Hristos și până în ziua de astăzi au fost foarte blamați, batjocoriți, umiliți, în toate felurile, făcut mai rău decât țiganii. În primul rând că moșteneau blestemul lui Hristos de pe cruce și în al doilea rând că și erau ca fire în felul ăsta. Că au fost dintotdeauna iscoditori și niște învrăjbitori ai oamenilor. Nu vreau să pară în urechile unora că sunt antisemit, dar vreau ca să explicitez sensul cuvântului, a Scripturii și a sărbătorilor, deci cum să le înțelegem în purul adevăr. Și acum, întinzându-se în toată lumea, și așteaptă Paștele lor. Paștele lor fiind instaurarea lui Antichrist, a acelui Mesia. Mesia care va lua puterea din toată lumea și va fi dată lor. Și în felul acesta înțeleg denaturat cuvântul Scripturii. Moartea lui Hristos și tot sacrilegiul acesta până la moartea pe cruce a fost prorocit. Și spune prorocul David: înconjurat m-am viței mult și tauri grași, când cere ajutorul Dumnezeirii Tatălui Ceresc. Oare chiar a fost în jurul lui Hristos tauri și viței? Aceștia nu simbolizau decât arhiereii, preoții și cărturarii. Așa cum erau taurii de grași și puternici, așa erau arhiereii grași, adică în cele dogmatice. Și vedem că ei l-au pârât pe Hristos la Pilat, care era în drept să-l judece, el fiind de neam păgân, de alt neam, numai iudeu nu era. Deci iată cum a fost prorocită înconjurarea lui Hristos și judecarea lui de către acești tauri și viței, fariseii, cărturarii, preoții și arherei. Când Pilat a vrut ca să nu-l omoare pe Hristos, se duce la Caiafa și îi spune: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, omorâți-l voi. Iar ei ce spun? Noi nu avem voie să omorâm, ia-l și-l ucide, că dacă nu te vom spune cezarului de la Roma și bine nu-ți va fi. Și pentru aceasta, iată că ei din totdeauna vedem cum în lume ei n-au lucrat niciodată pe față. Când a curs 300 de ani sânge mucenicesc de la Hristos și până la împăratul Constantin, nu apărea iudeul tăind capetele mucenicilor, aruncându-i în foc, ci ei întinși în toată lumea s-au urcat până la curtea romană și acolo veneau cu pârii și spuneau: nu-l lăsa, împărate, că acesta vine și te subminează și ți-a puterea. Tu îți dai seama ce înseamnă creștinismul, ia și omoară și ucide. Iar în față și în istorie ce apare? Nu apare niciodată nume de iudeu, ci apare nume străin. Dar uneltirea cine a făcut-o? Ei au făcut-o, că doar nu era iudeului, nu era romanului nicio împărtășire că este creștin sau idolatru. Și erau infiltrațiile acestea, care le vedem încă de la acuzarea lui Hristos. Noi nu-L ucidem, nu avem voie, nu putem să-L ucidem. Și deci, iată, viței și taurii grași de care menționează Scriptura cu sute de ani înainte de răstignirea lui Hristos, îi vedem aici. Fariseii, preoții și arhiereii. Apoi spune, numărat au toate oasele mele, cine erau? Oasele lui Hristos erau Sfinții Apostoli, iar aceștia nu mai erau cu Mântuitorul din cauza că ei, adormind când Hristos se ruga în grădina Ghetsiman, nu erau treci și l-au scăpat pe Mântuitorul. L-au scăpat pe Mântuitorul vândut de Iuda romanilor. Și este și prorocit Iuda cum îl va vinde pe Hristos și cum se va chema. Și blestemul lui Iuda, facă-se masa lui spre smintală, spre răsplătire, curtea lui să fie pustie, feciorii lui să fie săraci, muierea lui văduvă. Într-adevăr, Iuda, după ce l-a vândut pe Hristos, s-a cutremurat că a simțit că acesta este Fiul lui Dumnezeu și a greșit. Și s-a dus la Caiafa și a aruncat punga de arginți, cei 30 de arginți, i-a aruncat în față, dați-l, sloboziți-l, iar ei foarte pasiv, ce ne pasă nouă? Ia-ți punga înapoi, iar el n-a mai luat punga și datorită mustrărilor de conștiință s-a dus și s-a spânzurat. De ce s-a spânzurat tocmai atunci? El știa cât a lucrat, cât a mers cu Mântuitorul, că Mântuitorul va muri și se va duce în iad și va scoate pe toți morții de acolo. Și pentru asta el se spânzură gândind că imediat se duce în iad și va găsi Mântuitorul. Dar Dumnezeu, știindu-i cugetul, iată că acea crangă de care s-a spânzurat s-a îndoit și s-a zbătut în laț acolo și nu a murit până când Mântuitorul moare pe cruce. Lațul îl strângea de gât, dar cranga se apleca și picioarele ajungeau pe pământ și moare spânzurat, dar după ce moare Hristos și deja se duce în iad. Pilat a fost avertizat ca să nu facă rău acestui om de către femeia lui, că femeia lui, în ajunul morții lui Hristos, a avut un vis groaznic și înspăimântată de ceea ce se întâmplă în Ierusalim, s-a dus imediat la Pilat, la bărbatul ei, și a spus nimic rău să faci acestui om. Dar Pilat oare are vreo vină? Că îl vedem din tot procesul lui Hristos, că el se desculpă oarecum, parcă ține cu Mântuitorul, îi ține dreptatea. Are vină din cauza că, deși s-a lepătat de acuzarea care o aduceau iudeii lui Hristos, rămâne cu vină datorită faptului că l-a dat spre moarte sub povara fricii. Că iudeii îl îmboldau pe Pilat zicându-i, să tragem o concluzie tare frumoasă pentru noi. Atunci când suntem puși în postura de a mărturisi pe Dumnezeu cel adevărat, faptic și confesional, nu trebuie de rușine sau de alt interes să ne întoarcem înapoi și să mutilăm cuvântul adevărului, ci trebuie să spunem adevărul pe față. Că dacă nu vei mărturisi tu, vine altul și mărturisește și atunci tu rămâi de ocară și cu pedeapsă la Dumnezeu. Deci iată că piroanele care au pironit pe Mântuitorul pe cruce au fost și acestea prorocite, spunând așa, săpat-au mâinile mele și picioarele mele. Oare când l-a pironit pe Hristos, pe mâini și pe picioare, evident că i-a săpat mâna și piciorul. hainele au fost și acestea prorocite, zicând prorocul David, împărțit au hainele mele lor și pentru cămașa mea a aruncat sorți. Într-adevăr, hainele cu care era îmbrăcat Mântuitorul au fost împărțite între soldații care asistau la moarte, iar cămașa, fiindcă ea era necusută, a fost făcută dintr-o bucată de către Maica Domnului, s-au gândit soldații ca să nu o taie și să o împartă între ei, ci cui cade sorțul să o ia. Și într-adevăr au aruncat între ei sorți și a căzut cuiva. Și iată că i-a rămas întreagă, deci împlinindu-se ceea ce s-a spus. Prorocul Isaia spune că os nu se va sfărâma. Din mielul acesta, cei ce aveau și în dogma lor, iudeii la Paști, să iau un miel după măsura familiei lor, dar să nu sfărâme niciun os. Și vedem când au venit soldații ca să sfărâme picioarele celor care erau pironiți pe cruce la Mântuitorul, nu a mai fost nevoie, fiindcă el murise, împlinindu-se absolut toate cu mare delicatețe, cu mare sensibilitate. Deci, li se închide prin acestea toate gurile ereticilor, inclusiv a iudeilor. Iudeii timpului de astăzi, ei majoritatea cred că au venit Hristos. Cred din două motive. Că Hristos, după cum a venit, într-adevăr împlinește toată Scriptura. Iar creștinismul care îl practicăm noi ortodoxi, împlinim tot ritualul lor, dar în alt chip, acela ca o umbră, iar acesta este originalul. Dacă ei jertfeau miel la Paști, animal, noi ce jertfim? Jertfim pe trupul lui Hristos, care este mielul original, că el era mielul original de jertfă. Și a fost revelații în creștinătate când preotul a văzut cum a luat un copil la Sfânta Proscomidie, l-a înjunghiat și l-a împărțit credincioșilor. Și preotul, deci când lucrează Sfânta Proscomidie din pâine, apă și vin, nu face altceva decât reactualizează moartea lui Hristos pe cruce, ceea ce este Sfânta Liturghie. Deci, momentul principal când Hristos, prin Sfânta Liturghie, metamorfozat în pâine, apă și vin, se împarte credincioșilor. Așa cum Eva a dat viață din trupul ei oamenilor, așa și din coasta dreaptă, curgând sânge și apă, dă viață, dar duhovnicească, tuturor acela ce cred în Hristos, în cel pironit pe cruce. Deci, dragilor credincioși, toate acestea sunt cu o mare adâncime teologică și mă străduiesc după puteri ca să le înțelegeți. De ce? Din marea râvnă care o am în ființa mea, ca să spun adevărul, în acest ocean de minciună în care colcăie nedreptatea ca viermii în murdărie, și mai ales din marea dragoste pentru dumneavoastră, ca să nu mai fiți dezarmați în fața tuturor confesiunilor străine adevărului a ortodoxiei. Spun acest lucru și îl mărturisesc cu mare întărire, că mulți ați venit la mine și v-ați plâns, și poate și în alte părți, ce să-i răspund martorului Jehova, ce să-i răspund adventistului, ce să-i răspund catolicului când mă întreabă de ce n-ai serbat Paștele acum 4 săptămâni. Deci, iată, din aproape în aproape, celor care îi interesează, Dumnezeu le va deschide ochii minții și le va înțelege. Deci Paștele, Sfintele Paști, care nu este altceva decât readucerea luminii care era stinsă prin călcarea poruncii lui Dumnezeu de către Adam în Eden, simbolizează ziua întâi când Dumnezeu a făcut lumina. Și pentru aceasta s-a dat altă zi de sărbătoarea Paștelui. S-a lepădat sabatul evreiesc, fiindcă erau murdari, apogeul murdăriei fiind moartea lui Hristos pe cruce, și s-a predat astăzi, deci duminică, a doua zi, care este ziua întâi de lucru a lui Dumnezeu, lumina. Pentru aceasta și Dumnezeu face în fiecare an acea cutremurătoare minune, că înainte de învierea lui Hristos vine lumina la Sfântul Mormânt. Se spune că în anul în care Sfânta Lumină nu va veni, se va instaura Antichrist. Deci un semn când va veni Antichrist este dispariția Sfintei Lumini. Anul trecut sau cu 2 ani, nu mai rețin, ni s-au spus că a venit Sfânta Lumină de vreo 2 ori în vară, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Un alt semn cutremurător este stejarul Mamrei, cel mai vechi stejar, cel mai vechi copac de pe pământ, care este de la Adam. Și stejarul Mamrei a fost viu doar un filon, o crenguță cât de mică mai era vie până anul trecut, iar anul trecut s-a uscat definitiv. Deci toate acestea încep să se împlinească arătând, așa cum se crapă mugurul și vestește primăvara, arătând din ce în ce mai pronunțat că vine Antichrist. Și nu avem nevoie de aceste lucruri, că vedem din fapte cum lumea se strică și se împute prin păcatul care domină la ora actuală lumea. Întunericul dogmatic care se seamănă pretutindenea în lume. Mai degrabă aș considera Vaticanul cea mai puternică pradă a iudeilor, fiindcă Vaticanul, adică catolicii, din totdeauna au fost niște inovatori în cele dogmatice. Aici a venit iudeul și s-a odihnit. În ce sens? Aveau nevoie de un polarizator al lumii, adică de un loc unde să atragă toată lumea. Că ați observat dumneavoastră, chiar la scară guvernamentală deja se discută data Paștelui. Schimbarea calendarului s-a făcut ca un prim pas a apropierii ortodoxiei spre catolicism. Oare de ce, dacă au schimbat calendarul, nu-și serbează Paștele odată? Atunci când trebuia, deci cu 13 zile înainte. Sfintele Paști nu le pot serba deocamdată din cauza că poporul este totuși încă plin de credință și au încercat în 2 ani și li s-au răsculat oamenii, preoților și arhiereilor. Și în momentul când se vor lipi cu catolicii, trebuie ca să diminueze importanța Sfintelor Paști și să o mute odată cu ei, să fie una. Papa în altă parte, deci în Vatican, după cum se vede, vrea ca să stabilească data Paștelor în prima duminică din luna aprilie. Oare dacă intră, iertați-mi expresia că este prea dură, taurul în grădina cu flori, el nu are discernământul pudorii, a sensibilității, a frumuseții din grădina cu flori. Dacă intre omul fără de legei în această grădină cu flori dogmatice, atât de bine frumos așezate de către Sfinții Părinți, el nu mai are discernământul sensibilității lor și pentru aceasta strică tot. Le amestecă pe toate într-una și distruge totul, implicit drumul pe care, ducându-se creștinul, se duce spre mântuire, că interesul iudeului și a păgânismului, infuzia aceasta în țări ortodoxe, a tuturor credințelor orientale, excentrice ortodoxiei și a lui Hristos, nu face altceva decât să dezorienteze pe tot omul și să nu mai știe ce crede. Și împlinindu-se în felul aceea ceea ce a spus Hristos, vor veni la vremurile acelea Hristoși mincinoși și vor spune, iată Hristos aici, iată-L dincolo, să nu credeți, până și morți vor învia. Așadar, să aveți mare grijă, iubiților credincioși, să nu faceți niciodată un pas în cele dogmatice până când nu întrebați de cineva care este în drept să vă răspundă cuvântul adevărului. S-a trecut la o politică de discreditare a lui Hristos cutremurătoare cum nu a mai fost în istoria omenirii. Și trebuie să fim atâta de atenți, iar această atenție nu se poate decât ținând pasul cu Sfânta Biserică, cu cele sfinte ale lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să dea putere, sănătate și Hristos a înviat.